Halló! Halló! Nem én voltam előbb. Nem én szerepeltem az előbb. Ki nem mond a neved, mert dumálni akarok veled. Oké. Na, mi volt ma az iskolában? Ma nem voltam iskolában. Ez kicsoda. Puff, egy körbös. Nem mondom meg a nevét, mert röhögnöm kell. Ez fájt. Na mindig. Szóval azért... A Bonca öccse? Igen. Azért? Ne rakjátok le, jó? Azért? A Mihály. Hagyd abba. Szerelmes beléd a Bonca. Szerelmes beléd a Bonca. Egy fránya amerikánus, bizonyos Bell a telefon talált fel. A találmány híre bejárta a nagy világ.